دریم خبره د قران کریم د اصول سره متعلقه چې دا مهمه موضوع ده او د اهمیت وړ موضوع ده چې ډیر مؤمنان مسلمانان د دین نه خبره دي. په مؤمنان مسلمانانو باندې د قران کریم حقونه څومره دي دا هم په ډیر اختصار سره وایو. حقوق القرآن، دا قرآن کریم حقونه، که مؤمنان مسلمانانو دا قرآن حقونه ادا کړل نو قیامت کې به د هغې جواب ورکوي چې ما یې حق ادا کړی دی، او که کم مؤمنانو مسلمانانو د الله تعالی د کتاب حقونه ادا نه کړل نو قیامت کې به د دې په باره کې تپوس کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به عارضه کوي په مونږ او تاسو باندې، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة الفرقان دیرشم نمبر آیت کی براشی نبی علیہ السلام به عارضه کوي د الله په دربار کې په دې خپل امت باندې. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے زما ربا، زما دی امت، زما دی قوم دا قرآن پریخی او. دا دغه آیات تفسیر به په خپل ځای کې مرازی، خو بیا په آخر کې اکثر لګره سي منډه ومي. نو دا یو څو خبرې زده کوي چې د قرآن هجران، د قرآن پریښودل څه دي، او د تفسیر حواله درته وایم، هغه به ځان له وګورئ، بیا ډېر پیدا برته درکي. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي د قرآن پریښودل څه دي، نو هغه تقریبا ذکر کړی دي شپږ خبرې. وایي د قرآن پریښودل دا دي: اول، د قرآن کریم د بیان په وخت کې شور شغب کول، چې قرآن بیانیږي او ته شور کې، یو بل سکونډي خلک هغې ته صحیح غوږ نږدي، دا د قرآن پریښودل دي. دویم، په قرآن باندې ایمان نه راوړل، د الله تعالی په کتاب باندې ایمان نه لرل. او دریم، په قرآن کریم کې تدبر او سوچ فکر نه کول، دا د قرآن پریښودل دي. څلورم، په قرآن کریم باندې عمل نه کول، چاچ په قرآن باندې عمل ونه قدم پریښی دی قرآن. او پنځم، وایي د قرآن د علومو په بدل کې نور علومو ته توجه ورکول، دا دې کې طالبان راګیر دي. اکثر تاسو وګورئ کنه، طالب العلم په مدرسه کې یې سبق وایي، په سحر اول پیریډ کې چې قرآن درس هغې له ځان نه رسوي، ښه مړوایي د قرآن درس دی وایي، او بیا هغه کتاب له چې اول د سلم پیریډ هغې ته منډې وهي خو قرآن هغې ته نه ځي. او بیا داسې وشي چې کله چوټي وشي نو بیا په هغې کې هم دورې شروع کړي، لکه هغه علمو نورو علومو ته توجه زیاته ده، خو د قرآن علومو ته د قرآن درس ته توجه زیاته نشته دی. ابن کثیر رحمت الله علیه وایي دام د قرآن پریښودل دي. هغه نبی علیه السلام چې پکې عارضه کوي نو یو به عارضه دی په طالبانو باندې. او شپږمه، د دې نه خلق منع کول، د دې د درس نه خلق منع کول. یو سړی را روان دی درس له یو عالم سره درس کوي، بس دا د شیطانۍ کار کوي، دا و تخپې ته چې دی ازغی اچوي چې مړه مزه داسې وکړه داسې وکړه. نو دا شپږ طریقې ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي، او نورو مفسرینو د غایات په تفسیر کې بیا وګورئ ځنله. او ابن قیم رحمت الله علیه پکې دو خبرې نورې ذکر کړې دي، ډېر بهترینې خبرې. یو وایي په قرآن باندې فیصلې نه کول، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نو امام ابن قیم رحمت الله علیه وایي الله تعالی په دربار کې به نبی علیه السلام عارضه کوي چې دې خلکو دا قرآن پریښی، او یعنی په دې باندې فیصلې نه کولې، ځکه قرآن د حکومت کتاب دی، قرآن د حاکمیت او د قانون کتاب دی. دا یو خبره به منئ خامخا، دا ایمان بلرئ چې قرآن د الله کتاب دی دا ټول منی، په دې کې تغییر او تبدیل نه راځي. اختلاف په دې یو خبره کې دی، په دې نن سبا په دې دنیا کې چې دا کم انقلاب شروع دی، مجاهدین چې کم قربانی ورکوي، دا طاغوتیان هم دا منی چې قرآن د الله کتاب دی، په دې دای هم منی چې د دې درس او تدریس او د دې تلاوت کول د اجر او ثواب لري. په یو خبره کې مونږ وایو چې قرآن دا د نظام او د انقلاب کتاب دی، دا د حکومت او د حاکمیت کتاب دی. هغه وایي نه، بس دا تلاوتونه کوه ون خلاوته، بس کار کوه، بس په دې باندې دا طرزول په دې باندې شروع دي. نو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وایي مهجورن کې یو دارج په دې باندې فیصلې ونشي، د قرآن پرېښودل یو دغه دی. او بله خبره بیا د دغې نه عجیبه کړې ده، وایي هجران دا دی چې د خپلو روحاني مرضونو علاج په قرآن سره ونشي. د روحاني مرضونه چې څومره دي د انسان، د دې علاج په قرآن سره ونه کړي، نو دام د قرآن پرېښودل دي. روحاني مرض دی پتا کې، لکه مثلا یو سړی د دې مریض دی چې سترګې بې ځای د استعمالوي، نظر بې ځای د استعمالوي، اوس تا قرآن واورېده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، د دې خپل مرض علاج دې په دې وکړ، نو تا په دې باندې عمل وکړ. اوس د دې مرض علاج تا په قرآن باندې ونه کړ، دا تا پرېښود قرآن. دغسې حسد دی، بغض دی، کینه ده زړه کې، دې حب جاه دی، حب مال دی، حب دنیا، حب ریاست، مشرۍ، دا ټول داسې ګناهونه دي او دا داسې مرضونه دي چې دا په قرآن سره کې. لکه اوس مثلا ستا په زړه کې حسد دی، قرآن دی واورې دی چیره، حسد خو ډېر زیات ګناه ته ګناه شیری ده، او دا خو د یهودو صفتو. اوس تا هغه د خپل مرض علاج دې په قرآن باندې وکړه، اوس صحیح ده. خو که د خپلو باطنی مرضونو، د خپلو روحاني مرضونو علاج دې په روحاني قرآن باندې ونه کړ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ در قرآن پرېښودل دي. محاسن التاویل دولسم جز 259 نمبر صفحه باندې دغه ذکر شوی، او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی. دا خو مې ته یو خبره وکړله د صفحه بارکی، د قرآن د حقوق په باره کې، که مونږ حقونه ادا کړل نو ذمم پارېږي، او که حقونه هم ادا نه کړل ذمم نه پارېږي. اوس راځو هغه حقونو ته. اول حق د قرآن کریم ډېر په اختصار سره وایو، خان بیا تاسو دا ځان له ګورئ په قرآن کې، په حدیثو کې ګورئ. اول حق د قرآن کریم دا دی چې قرآن باندې به ایمان لري، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به، وآمنوا بما انزلت. سورة البقرة یو سل ویختم آیت کی اللہ تعالیٰ دا ذکر کردی دی پا قرآن بانی با ایمان لری. تا سو گو رئی دا عقیدی چی سمر کتابون ذکر علماء لی کلی دی، نو پاقی کی دا ذکر شوی دی، رسو با ذکر کو بیا دی تفصیل برازی. آداب متعلقا و مهم مقاصد پا قرآن کریم کی دا غی وضاحت چی کو دا بیا رازی. امام صحابی رحمت اللہ علیہ چھ مشہور کتاب دے اغیر ذکر کردی دی، وی منگر دے گواہی کا ونشہدو انہو کلام رب العالمین نزل به الروح الامین فعلمہو سید المرسلین. بس منگر دے گواہی کا لند دا چھ پا قرآن من ایمان لرل، او پا قرآن من ایمان لرل چھ داد اللہ تعالی کتاب دے، جبریل علیہ السلام پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راوڑے دے. رسو دا غی تفصیل بے انشاءاللہ رازی، خو اول حق را بنے دا قرآن دا دے چی دا قرآن پا بارکی با صحیح عقیدہ لرو، او پا دے بانے با ایمان لرو. دویم حق دا قرآن کریم، دا قرآن کریم تلاوت کول دویم حق ادا دے. اگر سورة البقرہ یو سل یو اشتم نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ فرمائی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اغا کسان چې ورکړ دې مونږه غی ته کتاب ولولی غی لرا په حق لوستلو دا غی باندې، حق تلاوته په حق لوستلو باندې، یا یتلونه حق تلاوته د تلون نه ماخوذ دی، الته کې په تفسیر کې راشي تابعداري کوي د قران کریم په حق تابعداري سره. نو د قران تلاوت کول دا د قران حق دی په مونږ او تاسو باندې. بیا علماء لیکلي دي دا قرآن کریم دا لوستلو حق پا منگا و تاسو بانی دی، دا تلاوت حق ادا کول دا دی دو طریقی دی. زن پا دی مسئلہ بانی پویا کئی، دا دیر مهم مسئلی دی چی دا حقوق پا منگا و تاسو ادا کو. دا قرآن کریم دا تلاوت دا حق دا ادا کول دو طریقی دی. یو دا چی دی الفاظ صحیح لوستل دا عربی قواعدو سرا برابر دا لوستل پکار دی، او پا تجوید سرا دی لوستل پکار دی. الله تعالی دې مونږ تاسو ټول ته معافي وکړي، مونږ خو هغې برابر نه وایو، خو زه الله تعالی دې را ته معافي وکړي. او الله دې رات توفیق نصیب کړي په صحیح طریقې وایو. دویما د قران کریم تلاوت جاری ساتل، یو دار چې صحیح لوستل، دویم دار چې د لوستل جاری ساتل، دویما طریقې دا. بیا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د صحابه کرامو طریقه سوا د قران کریم د تلاوت جاری ساتل په دې دوه طریقې وي، د نبی علیه السلام او د صحابه کرام ځان په دې باندې پوهه کوي. یو طریقه د صحابه او د نبی علیه السلام حزبونه جوړولو، حزبونه هر یو صحابي به ځان ته یو حزب مقرر کړی او حساب مقرر کړی و چې زبا په اورس کې به زه دومره تلاوت کوم. یو طریقه د صحابه کرامو دا و او دا خپل عادت ګرځولې، بس هغه به بیا نه قضا کوه، بس هغه به همیشه لپاره بیا لوستل. یو د صحابه کرامو طریقه دغه وه، حزبونه جوړول، حصے جوړول. زه به نیمه سپاره تلاوت کوم د دې ځای نه د هغه ځای پورې، دې ځای نه د هغه ځای پورې، نو ځان له یو مخصوص حساب مقرر کړی و هغې ته ویل کېږي حزبونه جوړول، حصے مقررول. لکه په حدیث کې راغلی دي چې د بنو ثقیب قبیلې وفد راغلی و نبی علیه الصلاة والسلام ته، نبی علیه الصلاة والسلام به د هغې خوا ته ورته او هغې ته به دعوت ورکو. یوه شپه نبی علیه الصلاة والسلام ډېر تاخیر وکړ او بیا چې کله د دغه ثقیب قبیلې وفد خوا ته راغی نبی علیه الصلاة والسلام، نبی علیه السلام هغې ته خپل عذر پیش کړ، و انه طرأ علی جزء من القرآن فکرهت ان اجیء حتى اتمه. وی ما خلق نا وخت که خپنه شي، خو ما چې په ځان باندې کومه حصه د قران کریم مقرر کړی و دا غیل وستل، نو غره ته پاتې و، نو دا مې بده وګڼله چې نن یې پرېږدم استاد خواله راشم. نو یو طریقه د قران کریم د تلاوت د جاری ساتلو څه ده چې ځان له ته یو تعین وکړي چې پاو سبق یا نیمه سپاره یا سپاره زه به دا لولم، نو چې سود یې هغه پوره کړی نه نور کارونه مه کوه. بس دا نبی علیه الصلاة والسلام دغه حدیث تاسو ته ما وایه. امام ابن کثیر رحمت الله علیه کتاب دی فضائل القرآن، هغه چیرې دا ذکر کړی دی دا روایت. د بنو ثقیب قبیلې وفد راغلی و نبی علیه السلام به د هغې خوا ته راوتو او دعوت به ورته ورکو، د الله تعالی دین یې ورته زده کاوه. نو یوه شپه نبی علیه الصلاة والسلام لږ ناوخته راغی، یو وخت ناوخته راغی، بیا یې عذر خپل پیش کوي، ما چې کومه حصه د قرآن په ځان باندې مقرر کړې وه نو ما هغه نه و پوره کړی، زه ځکه ناوخته راغلم. دغسې عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وی یو ځل زه د عمر رضی الله تعالی عنه خوا ته ورغلم د غرمې په وخت کې، او ما د عمر رضی الله تعالی عنه خوا ته را ورتلو اجازت وغوښته، نو ما ته اجازت رانه کړه، لږ ایسار شوم ایسار شوم ایسار شوم. بیا ډېر وخت بعد یې راته اجازه وکړله چې راځه راننوځه. وای زه چې کله ورغلم نو یې ماته اول خپل عذر پیش کړ، وای انی کنت فی قضاء وردی، زه د خپل ورد په پوره کولو کې وم، ما د قرآن کریم یو حساب په ځان باندې مقرر کړی وه، هغه تلاوت مې نه و کړی، نو د هغې په تلاوت په پوره کولو کې وم. نو دا دوی یوه خبره دا شوله چې د حزبونه جوړول، او عائشه رضی الله تعالی عنها د ځان لپاره داسې یو طریقه جوړه کړې وه. کله به چې په یادو باندې قرآن لوسته، نو عائشه رضی الله تعالی عنها وای زه خپل حزب چې لولم عام خپل حصه د قرآن چې ما په ځان باندې مقرر کړې ده، و انا مستجعتون علی فراشی، کله زه په خپل بستره باندې ډډه ولګوم او بس هغه خپله وظیفه پوره کړم د قرآن. خو هغې کې بیا دا خبره ده چې څوک په یادو باندې قرآن لولي، نو که ډډه ووهي او یا پروتي، نو قرآن لوستلی شي، او کله چې په قرآن کې لولي نو د هغې آداب وروسته راځي، آداب متعلقه د قرآن کریم. انشاءالله بل ورځ درس سبانی درس کې چې دی د هغې تفصیل بیا راځي. نو بیا په کاردار چې هغې ته ډډه سړی ونه وهي چې قرآن سور سری. دویم د تلاوت د جاری ساتلو دویمه طریقه هغه دا ده، د صحابه کرامو او د نبی علیه الصلاة والسلام دا طریقه وه چې د شپې په منځ کې به اوږد قرأت کوه، لکه یوه سپاره نیمه سپاره، د ورځې به ورته وخت میلام نه شو، عام دس تلاوت به نه کوه. بلکې ډېر حافظان او د قرآن کریم قاریان اوس هم دغسې شته دی چې هغه وایي یاره وایي د سهار مانځه کې مې ځان له قرآن شروع کړی دی ختموم یې، یا د شپې په تهجدو کې. نو د صحابه کرامو او د نبی علیه السلام دویم طریقه دا وه د تلاوت د جاری ساتلو، چې هغه ته قرآن یادونه د قرآن زیاته حصه به په تهجدو کې به لوستله، یوه سپاره، دوه سپاره، درې سپاره، نو تهجدو په مونځ کې تلاوت کول. و من اللیل فتهجد به نافلة لک، قرآن کریم کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی. نو سورې بنی اسرائیل نه اویا نمبر آیات کې نو دغه سی قرآن کریم کې الله تعالی د نیکانو صفت ذکر کړی دی. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، سورۃ الفرقان یو شپیتم آیات کې شپه ځان به خوبه کې خو د الله تعالی د کتاب تلاوت وکي. نو د قرآن کریم دویم حق هغه څه دی، د قرآن کریم تلاوت کول. او د قرآن کریم د تلاوت تاسو ته ما ویل چې دا حق ادا کول د دې دوه طریقې دي. یو دا چې د قرآن الفاظ په صحیح طریقې باندې لوستل، دویم د دې تلاوت جاری ساتل. بیا د تلاوت د جاری ساتلو دوه طریقې، یا حزبونه جوړول او یا د شپې په تهجدو کې د قرآن کریم لوستل، دا په کار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وګد حدیث ته تاسو اوریدل دي بار بار، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی. حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ وی چې یو شپه د نبی علیہ السلام سره د پمانځ باندې ودرېدلم، سورۃ البقره ولوستل، سورۃ النساء، سورۃ آل عمران، دای په یو رکعت کې ولوستل نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اوس دا یو مسله به دې سره زده کړئ، دویم حق سره به یو مسله زده کړئ. د قرآن کریم ختم په څومره وخت کې پکار دی؟ دا په شرعي مسله په دې کې سره مسلمانان به په څومره وخت کې قرآن ختموي، په دې کې مختلف اقوال دي د علمای کرام. یو قول د علمای کرامو دار چې په کال کې یو ځل قرآن ختم دا لازم دی په مسلمانان باندې. دویم قول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه، په کال کې دوه کره ته د قرآن کریم ختمول، د قرآن کریم ختم کول دا د قرآن حق دی. که په کال کې دوه کره ته چا قرآن ختم نه کړي، نو دې د قرآن حق نه دی ادا کړی. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې دغه فیصله ده چې دوه ځله به په کال کې به دوه ځله قرآن ختموي، نو اله به حق ادا کړي. او که دوه ځله قرآن ختم نه کړي په کال کې، نو دغه قرآن حق نه دی ادا کړی. دریم قول د بعض علماي دادې د محدثینو او د فقهاو په سلویخت ورځو کې به یو ځل قرآن خامخا ختموي. که په سلویخت ورځو کې قرآن ختم کړي، دوی حق ادا کړي. او که په سلویخت ورځو کې قرآن ختم نه کړي، دوی حق نه دی ادا کړی. او څلورم قول پکې دا دی چې نه، په میاشت کې به یو ځل قرآن ختموي، د سپارې ته خبره رابوزي. د ورځې به یوه یوه سپاره وي، په میاشت کې به قرآن ختموي. نو که په میاشت کې قرآن ختم کړ، د قرآن د تلاوت حق ادا کړ. او که په میاشت کې ختم نه کړ، د قرآن د تلاوت حق نه دی ادا کړی. دا څلورم قول لپټي. رازو امام ابن قدامه رحمۃ اللہ علیہ یو فیصله ذکر کړی دا د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، او یقیني چې ډیره خوندوره خبره کړې ده. هغه یو فیصله کړې وای نه، وای په دې کې تعین ته ضرورت نشته دی، بلکې د قرآن کریم لوستل دا د لوستونکي د طبیعت سره تعلق ساتي. نو کله به د انسان کله به یو انسان داسې چې ښه چوس چابک به وي، خوب به لوم نه وردي، او ښه دمه به وي، کار به هم نه وي، هغه دې د ورځې لس سپارې تلاوت وکړي. کنه هغه دې پنځه سپارې وکړي، هغه دې درې وکړي. اوس یو سړی دی ټوله ورځ زمینداره کړی ده، ستړی دی، یا په سفر باندې دی، یا مریض دی، طبیعت باندې بوج دی، نو هغه دې نیمه سپاره وکړي. کنه وایي د دې لپاره داسې تعین نشته دی، خو وایي پرېږدی دی لوستونکي دی پرېږدی. خو دا نور امامان خو هم پوهېدل په دې باندې چې سې دی هغه طبیعت ته پرېښوده، نو بیا په مخه وایي چې زه ستړی یم، نن او نن دا چللی، نن دا چللی. خو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قدامه رحمۃ اللہ علیہ په المغنی کې د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی، هغه وایي چې د لوستونکي طبیعت ته پرېږدی چې مسلمان یې، هغه به هم دا حق ادا کوي سم، خو زه هغه ته پرېږدی. که یو ورځ درې سپارې وکړه، بله ورځ یوه سپاره وکړي، بله ورځ نیمه وکړي خیر دی، بله ورځ پنځه وکړي، بله ورځ پاو وکړي خیر دی، نو کله به دې قضا هم شي. نو که هر څومره ټیم کې راګیر که، خو ختمه یې به خامخا. نو دا پنځه اقوال چې دا علماو ذکر کړی دي، الله د په دې کې بیا د محدثینو او د امامانو د تابعینو داسې دغه ذکر شوی دی، په ورځ کې دوه ځله قرآن ختم کړی دی، په ورځ کې یو ځل قرآن ختمول، په درې ورځو کې قرآن ختمول. خو بهرحال دا خو ورته ما هغه ډېره موده وویلله. نو یو قول پکې دا دی چې په کال کې یو ځل قرآن ختمول. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې په کال کې دوه کره ته قران ختمول دا قران حق دی، او دریم قول دار په سلویخ تو ورځو کې یو ځل قران ختمول دا قران دا د تلاوت حق دی په من، او د امام ابن قدامه دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا قول په المغنی کې ذکر کړی دی چې دا د لوستون کی طبیعت ته فرق نه تدیر پر استعین نشته چې خامخا دومره بلولی دا د قران کریم هغه دویم حق و. دریم حق د قران کریم د قران په معنا او په مطلب باندې ځان پوهه کول، دا د قران حق دی را باندې که چا دا حق ادا نه ک هغه ولنې آیات یاد ساتي. وقال الرسول یا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، بیا بغ عریضه خ قیامت کې اوس راشي دیر پر قران کریم وګورئ. قران کریم کې ډیر کرته دا راغلی دی، قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې قرآن هم نازل کړی دی دیر پارا لیدبرو آیاتی، سورہ سواد نهشتم آیات کې یو کم دیرشم آیات کې الله تعالی دا ذکر کړی دی. نو کله الله تعالی دسې وایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لتبین للناس، چې خو وضاحت یې وکړي، خو وضاحت قرآن بدس بیانې چې خلق پی پوی شي، قرآن بدس وضاحت کې چې دا مسلمانان پی پوی کې د دیو دا دماغ او زرونه په دې باندې راویخ کې. نو سورې سواد نه هشتم آیات کې دا ذکر کړی دی الله تعالی، او دغه سي دا دویم آیات می چول وستا و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، سورۃ النحل سلور سلور هشتم آیات کې دا ذکر شوی دی. وضاحت او تفصیل به ورستو راځي په آداب متعلقه د قران کریم کې به هم راشي چې قران دا د تدبر د پاره نازل شوی دی کې به سوچ او فکر کې، او تاسو ته ما دا غین پرون تعبیر وکړه په داسې سوچ او فکر سره به قران ولی چې د خپل ځان معاینات پیو کې ځان د قران لیبارټری ته ورواچو چې دا د چکی چې پتا کې کم کمې ده د قران په لیبارټری باندې ځان چې کول پکار دی، او بیا دا غي سره سره قرآن به دومره لولي. امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ وی وی ما عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تخفل قرآن ما وراو، امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ وی نو وی ما بوت یو آیات لوستا من فاتحۃ الی خاتمته اقفو عند کل آیت و اسأله عنها، وی ما به یو آیات عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تلوستو او د آیات مبارکه مته بیا ته پوس کاو چې دا مطلب دی دا داسې دی دا داسې دی دغه تفسیر او دغه وضاحت ته پوس په میتی کاو بیا. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په مجموعۃ الفتاوا پنځم جز کې دغه ذکر کړی دی. نو د قرآن کریم کې تدبر کول، په قرآن کریم کې سوچ فکر کول دا ډیره لازمی او ډیره ضروری خبره ده. بل حق د قرآن کریم چې دا ډیر زیات لازمی حق دی د قرآن کریم په قرآن باندې عمل کول، د قرآن په اوامرو باندې عمل کول، او د قرآن کریم د نواهیو نه ځان ساتل، دا غینه منع کیدل. قرآن چیرته څه ویلی دی دا وکانو هغه کول، او قرآن چیرته څه وایي چې دا مه کوه نو دا غینه ځان بچ کول. القرآن حجة لك او عليك، ابو درداء رضی الله تعالی عنه وی وزر دین یریګم چې قیامت په ورځ باندې کما ته الله تعالی وی چې ته په قرآن باندې پویدلې کنه، نو که زه ته دسی ویم چې او پویدلې ما پی، نو بیا برانه دا ته پوس کوي چې په امیرو باندې دی عمل کړی دی کنه، او د نواهیو نه ځان بچ کړی دی کنه دی بچ کړی، او که زه ته دا ویم چې زه پې نه پویدلم نو الله تعالی به وی چې ولې پې نه پویدلې، وی په دوانو کې راګیر یم. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ وی نو د قران په باره کې د قران څلورم حق را باندې دار چې بیا په قران باندې عمل وکړو. الله تعالی دې په مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یو قول ذکر کړی دی علماو فضائل القران د ابن تیمیه، دغه ذکر کړی دی ډیر بهترینه خبره ده، طالبان ایدن سرولی که دیر پیدا برت درکی. و این اول الناس بهذا القرآن من اتبعه، ان اول الناس بهذا القران من اتبعه وان لم يكن قراه وذي قران كريم تا پټول خلق کی اغه خلق نزدې دي چې قران تا بيداريو کی اگر کل وسته لېني هي اخيره ټکي بګدا وایخه اگر کل وسته لېني خو قران ته نزدې خلق کم دي چې په قران باندې عمل وکي ان اول الناس بهذا القران من اتبعه وان لم يكن قراه که قرآن دل وستل نه دی تاسو ته لږ مخکې سات ما خبره وکړله چې قرآن دل وستل نه دی نو دا عالم چیرته دا څه وایي دا خو کولی شي که نه چې داسې راته وایي چې الله وایي چې دا کار وکړه. الله تعالی وایي وکونو مع صادقین د رښتونو سره ملګري شئ، دروغ مه وایئ، زنا مه کوئ، غیبتونه مه کوئ. په دې خبره خو پوهېږي که نه؟ نو ان هذا القرآن ان اول الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه اگر کل وسلی نه دی خو د قرآن تابعداری خو کولی شي کنه. نو په قرآن باندې عمل کول فضائل القرآن د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نهشتمه صفحه باندې دغه د حسن بصری رحمت الله علیه دغه قول ذکر کړی دی. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په باره کې داسې راغلی دی وایي تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تو صحابه کرام دغه صفاتو خه قرآن صحابه کرام با قرآن کریم په قرآن کریم باندې عمل کول دا به یو زده کول په دې کې طالبان باندې رد راغی. ډیر طالبان داسې وایي چې یاره مونږ اوس جهاد ځکه نه کوو چې اوس به دا علم زده کو او بیا پرې وروسته عمل کوو. دا پرچه تا تر کوم دین راغلی ته ورسته بیا ژوندی او شل کاله بعد دیون بیا عمل کې نه. تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا دا به یو ځای کې ټول دا به یو ځای کې دي کې فرق نه چې علم دی فراغ عمل پی وکا اول به علم راځي بیا او په عمل راځي. امام بخاری رحمت الله علیه لپاره باب قائم کړی دی باب العلم قبل القول والعمل اول زده کا بیا عمل وکا او بیا بل توایا بیا خون ته ګوره څومره خون کوي چې ځان دې پوهې کو عمل دې په وکا بیا بل توایا بیا خون ته ګوره چې څومره خون کوي. نو تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا دا د صحابه کرام صفتو دا به یو ځای کې درې وڼ او دا بل یو واقعه ذکر کړی دا وایي دا ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته یو سړی خپل زوی راوسته لاس ته نیولې دی او دا ورته ویل ان ابني هذا قد جمع القرآن كله زما دي زه ټول قرآن یاد کړی دی. په خوا به داسې وایي یقیني چې یو وړوکی ماشوم به اوس هم نیکان خلک داسې کوي چې څوک میلمه وکړه راشي نو زما دي زوی دومره قرآن ویل دی دومره حفظ کړی دی دومره دعاګانې ورته یاد دي. هغه نیکان خلک بیا په دې باندې ډېر خوشحالي کوي هغه ته دعا هم کوي اکثره توی راشه وایي بچیه ته ماته پلانې آیات ووایه یا پلانې دعا راته ووایه. نو ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته یو سړی خپل زوی راوسته او دا خبره یې ورته وکړله ان ابني هذا قد جمع القرآن كله د ټول قرآن یاد کړی دی ټول قرآن یاد کړی. نو ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته یو ډېره عجیبه خبره وکړله وای اللهم غفرا انما جمع القران من سمع له واطاع اللهم غفرا انما جمع القران من سمع له واطاع قران په یادول باندې جمع کی وای قران هغه چاره جمع کړی دی چې قران ته غوکه خو دو بیا په عمل وکړه د قصری قران نه جمع کړه. قران چاره جمع کړه دانه چې یاده کړه حفظ نه دی بلکه قرآن ته غو کی خو دو بیا دغه تبیداری وکړه دغه فلار باندې روان شو اللهم غفرا انما جمع القران من سمع له واطاع قرآن ته غو کی خو دو بیا تبیداری وکړه. الله دې زمونږ او تاسو دا درس د قصې وګرځي چې وای او وای وای او عمل پیو کو بس ګه تا دنیا هر طرف ته زی خو بس الله دې سویلی بس دا کومه دا الله پیغمبر دې سویلی بس په دین باندې کلکی کوم زه بس ارڅ شي دا ټول دنیا دې خپشي خپل خپلوان دې مخپشي ارڅ دې وشي. انما جمع القران من سمع له واطاع فضائل القران دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی دی دغه سی مفاتیح و تدبر القرآن پنو من یو کتاب دی اغیم نغا ذکر کری پنځم حق د قرآن کریم، قرآن کریم ته دعوت ورکول او د قرآن کریم رسول نور خلکو ته، دا پنځم حق دی د قرآن کریم. نو ګورئ یاد ساتئ، قرآن کریم کې الله تعالی وی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورة المائدہ وشپیتم آیت کی براش، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن ببل ترسے جدی دعوت بعام کے نور و خلق تودا رسے. او حدیث کی مراغل دی چھے یو آیات دا قرآن کریم دغه دی اولوست دا بیا بل ترسے، ځان دی پویا کا دا بیا بل ترسے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، وعلمه دا تعلم نورست بیا تعلیم دی، دا زدک دی نورست بیا بل تخودل دی. او انس رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نقل کی، وی من علم آیتا من کتاب اللہ تعالی کان له اجرها ما تلیت، تو قرآن دا تعلیم دمرا لوی اجر دے. دا حدیث دن سر اولی کئی پیدا ودر کئی، نبی علیہ السلام سوئی من علم آیتا من کتاب اللہ تعالی، وی چاچی یو مومن مسلمان تا دا اللہ تعالی دا کتاب یو آیاتو خود یو آیات، نو کان له اجرها ما تلیت، دا دی اجر او ثواب بدتا ملاوی گی سو پوری جدال وستلے کی گی. تاستا ما یو آیاتو لوستا اغتا سبلتا ہوا ہے، اس دا دا قیامت پوری دا سلسلہ دا دا چھ سمر لستلے کی گی دا یو آیاتا، نو دا دی معلم اول دا پارا دی اجر و ثواب دی. بیا چھ طول قرآن تا ہوئی دا اللہ تعالی دین تا وخی، من علم آیتا من کتاب اللہ کان له اجرها ما تلیت، سو پوری چھ دا لستلے کی گی. بصائر ذوی التمیز پنم ماندی فی لطائف کتاب العزیز پنم ماندی کتاب دی، غی دا روایت ذکر کرے. نو دا قرآن بیا بل ته تعلیم ورکول. الله تعالی دی مونږ او تاسو پر قرآن باندې جوړ کی. دا میمون ابن مهران رحمت الله علیه فبارک راغلی دی، هغه یو خبره کوله بس په دې باندې ختموم. هغه وی لو صلح اهل القرآن لصلح الناس، وی کدا قرآن والا سم شول کنه دا ټول خلق به بیا سم شي، خو قرآن والا ندی سم، قرآن والا سم ندی. چې یو مجاهد دی هغه د الله تعالی دین غواړي، د الله قانون او د الله نظام غواړي، هغه پخپله نه دی سم، خغه به د نور خلک څنګه سم کی؟ نو دا میمون ابن مهران وی لو صلح اهل القرآن لصلح الناس، کدا قرآن والا برابر شول د الله په دین باندې دا ټول خلک به بیا برابر شي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د قرآن کریم چې څومره حقونه دي، الله تعالی دې د دې ادا کولو توفیق مونږ ته نصیب کړي. په قرآن کریم حقونه مې درته ویل، یو په قرآن کریم باندې ایمان لرل او صحیح عقیده د قرآن په باره کې ساتل، او دویم د قرآن کریم لوستل. بیا د هغې د لوستلو دوه طریقې هغه مې درته ویل، یو الفاظ صحیح کول، دویم د دې تلاوت جاری ساتل. او بیا د تلاوت د جاری ساتلو دوه طریقې، یا حزبونه جوړول او یا په قیام الليل د شپې په تهجد کې لوستل. دا اختصار سره. او بیا مې ورته مسله وویلله چې د قرآن کریم ختم په څومره وخت کې پکار دی، په هغې کې څلور اقوال. او بیا د ابن قدامه رحمت الله علیه هغه خبره مې ته وکړله، د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه قول چې المغنی کې ابن قدامه ذکر کړی دی. او دریم حق د قرآن کریم، په قرآن کریم باندې ځان پویه کول، د هغې په معنا او په مطلب باندې ځان پویه کول، د هغې په معنی او په د هغې په مقاصدو کې سوچ فکر تدبر کول، او څلورم بیا په قرآن باندې عمل کول، او پنځم حق د قرآن کریم بیا د قرآن دعوت کول، د قرآن کریم تبلیغ کول، قرآن نورو خلکو ته رسول. الله رب العالمین دې ټولو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. دعا وکړئ اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انصر مجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.